najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Buk z dokupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest czwartek, 22 listopada. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła do Senatu. Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmiku Województwa Śląskiego. CBA przeszukało siedziby Ruchu i Alior Banku. Chodzi nawet o 200 milionów złotych strat. Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Umożliwia ona dalsze pełnienie funkcji sędziego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez osoby, które ukończyły 65 lat. Dotychczasowe przepisy odsyłające sędziów w stan spoczynku zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że nowelizacja dotyczy tylko wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Rząd nadal nie zgadza się z postanowieniem Unijnego Trybunału. Nawet jeśli się nie zgadzamy, a nie zgadzamy się z tym postanowieniem, uważamy, że ono zapadło i przedwcześnie, i niepotrzebnie, bo to było czymś nadzwyczajnym, to pomimo tego szanujemy to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było partią, która mówiła o tym, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. I nawet jeśli nie zgadzamy się z instytucjami europejskimi, to szanujemy to nasze członkostwo. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła w Sejmie, że projekt tylko częściowo zmienia zaskarżone przepisy, a proponowane zmiany nie naprawią wad w reformie sądownictwa. Ta ustawa to potwierdzenie całkowitego niezrozumienia prawa unijnego przez Prawo i Sprawiedliwość i braku szacunku dla tego prawa unijnego. Ta ustawa jest po prostu taką protezą, która usuwa oczywiście wadliwe przepisy, ale tak naprawdę nie zmienia wad systemowych, które powstały po ataku PiS-u na niezależność Sądu Najwyższego. Za przyjęciem nowelizacji było 215 posłów, 161 przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy trafiły do Senatu. Jakub Chełstowski, marszałkiem województwa śląskiego. Na jego zastępców wybrano Dariusza Starzyckiego i Wojciecha Kałużę, który dołączył do porozumienia programowego prawicy. Dzięki jego decyzji Prawo i Sprawiedliwość zyskało przewagę w sejmiku. Czuję się dobrze przygotowany do objęcia nowych obowiązków, mówi wicemarszałek Kałuża. Rozpoczynam pracę jako wicemarszałek województwa śląskiego, jako radny niezależny, zgodnie z porozumieniem, które żeśmy zawarli. Ja tej pracy się, szanowni państwo, nie boję. Najważniejszy jest Śląsk. Liczę na to, że wyborcy zrozumieją mój krok. Poświęcił swoje wartości, swoją twarz, swoich kolegów. Tak ocenia to posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Poświęcił wszystko, czym rozmawialiśmy na rzecz pieniędzy, stanowisk. Bardzo długo tworzyliśmy Koalicję Obywatelską, bardzo długo pracowaliśmy w województwie śląskim. Był naszym kandydatem, ponieważ wierzyliśmy, że można mu ufać i zawiedliśmy się po prostu. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości deklarację programową dla Śląska podpisali szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali siedziby Ruchu i Alior Banku w całym kraju. Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niegospodarności u jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce. Chodzi o udzielenie kredytu na ponad 150 milionów złotych, mówi prokurator Janisz Chnatko. Osoby działające w imieniu Ruch S.A. mogły posłużyć się nierzetelną dokumentacją finansową w celu uzyskania linii kredytowej w Alior Bank S.A. Dokumentacja ta zbierana jest, żeby ewentualnie ustalić, czy były nadużycia udzielonych uprawnień, czy też niedopełnienie ciążących obowiązków po stronie osób zarządzających bankiem, które dopuściły do tego, że ten kredyt został udzielony. Śledczy badają też sprzedaż nieruchomości przez Ruch i zakup obligacji jednej z holenderskich spółek. W ocenie prokuratury szkody na rzecz spółki mogły sięgnąć 200 milionów złotych. Pilotaż kompleksowej opieki nad osobami z niewydolnością serca KONS zainaugurował minister zdrowia. Pilotaż będzie prowadzony przez 6 ośrodków i obejmie 5 tysięcy pacjentów. Dzięki temu rozpoznanie i leczenie niewydolności serca będzie możliwe na wcześniejszym etapie choroby, mówi Łukasz Szumowski. Osoba objęta pilotażem w momencie, gdy to zaostrzenie wystąpi, no będzie szybciej wiedziała, że musi się zgłosić do już szpitala w celu intensywnego leczenia. Niewydolność serca jest określana jako epidemia XXI wieku. Choruje na nią prawie milion Polaków, a 12 milionów jest zagrożonych. W Sejmie wystawa o powstaniu wielkopolskim. To preludium do obchodów setnej rocznicy wybuchu zwycięskiego zrywu, mówi wojewoda Zbigniew Hoffman. Powstanie Wielkopolskie to był swego rodzaju fenomen i o tym trzeba pamiętać. Takie fantastyczne połączenie wielopokoleniowej pracy organicznej, pracy u podstaw z czynem zbrojnym. Myślę, że to jest ta kwintesencja. To zresztą to jest taki główny komponent naszej wielkopolskiej tożsamości. Na wystawie prezentowane są dokumenty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu i tamtejszego Muzeum Narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, na południu możliwe słabe opady deszczu i mrzawki, początkowo marznącej i powodującej gołoleć. Gdzie indziej zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie możliwe słabe opady śniegu, na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 4 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Biegnę, biegnę już do mikrofonu, bo my nadajemy trochę z innego studia dziś. Zresztą to chyba po głosie od razu słychać. Ostatnio miałam taką rozmowę z szanowną komisją, że z tego studia zapasowego to jak nas słychać, to nas słychać troszkę inaczej. Tak to wygląda z każdego pomieszczenia. Zresztą to chyba wiecie, jak się nagrywa, to słychać troszkę inaczej. Brzozowe dobry wieczór. No brzozowe dobry wieczór. Co prawda jesteśmy chwilę po północy, ale możemy stwierdzić, że co, no, będziemy świętować urodziny pani Brzozy, czyli naszej ukochanej pani Bjork. Absolutnie, już momencik. Brzozowy dobry wieczór z trójkowego studia. Już jestem, już na grupie jestem, na stronie jestem, wszędzie jestem i już, o. Udało się. 571 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Irena Dan zza konsolety na mnie zerka. Co ja teraz? Bo zgasiłam światło i mnie nie widać. No trudno. Zapraszam ciepło na naszą grupę i na stronę. Będę machać. Zapraszam ciepło na naszą grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ponieważ przez pierwszą część odsłuchu muzyki ukochanej naszej najgenialniejszej, najcudowniejszej kobiecej artystki z Islandii odzywać się nie będę, bo mixtape zrobiony i podzielony na pół, to od razu teraz zapowiem dla tych bardzo niecierpliwych. Należy przynajmniej do połowy audycji wytrzymać, bo będą zaproszenia na dwa koncerty dziś rozdawane. Jeden koncert jutro, a drugi koncert w przyszłym tygodniu we wtorek 27 w Stodole i teraz już wszyscy wiedzą, o jakich koncertach mówię, a ten, który jutro, to w Palladium. Ale na razie jeszcze zdradzać tajemnic wszystkich nie będę, chociaż w sumie właśnie zdradziłam. No dobrze. Pani Brzoza? Oh. A sense of humor suggests exciting sex. His they focus on her, touching his Venus as a bird. Then they could have to me. He's famous.

Thank you.

Trudno wybrać ten ukochany utwór pani Brzozy, prawda? Oj, jak bardzo trudno. Wszystkiego najlepszego i wspaniałości. Czekamy na kolejne utwory i kolejne muzyczne uniesienia od pani Brzozy i do muzyki pani Brzozy wrócimy, czyli do Björka wrócimy za moment, bo teraz Sevdaliza, która już dziś, bo dzisiaj 22 listopada, wystąpi w Palladium o 20:00 i zaproszenia na ten koncert są 22 kierunkowe do Warszawy, 7 trójek. Welcoming my anxiety. I've wanted to throw you out. Since you were the game, I remain the prison. I thought I'd heal from you, or you would escape from me. Maybe I'm too scared to forget you. I just can't remember how it feels like to function without you. Absorbed in total free fall is a waste of time. It's not that serious. And then guilt consumes you in your yoga class and your teacher convinces you you have to come back more often to solve these issues. Right? And I look around to realize I am the problem. Into this world solely to embody it. Thank you.